آفرین ای نازنین، دستم به دامانت کجا رفتی؟ بازا که من افتادم از پا، کجا ای بی وفا رفتی؟ عشق آفرین ای نازنین، دستم به دامانت کجا رفتی؟ بازا که من افتادم از پا، کجا ای بی وفا رفتی؟ من که از غمت رسوا شدم، افسانه دنیا شدم، خواهی اگر رسوا ترم کن. ای عشق هستی سوز من، جان کو جان افروز من، من آتشم خاکسترم کن، خاکسترم کن. ای عشق آتش زای من، سوزانده سر تا پای من، از جان سوزانم بگو دیگر چه خواهی؟ ای ساغر و مینای من، ای باده شبهای من، مستم پریشانم بگو دیگر چه خواهی؟ دیگر چه خواهی؟ ای عشق آتش زای من، سوزانده سر تا پای من، از جان سوزانم بگو دیگر چه خواهی؟ ای ساغر و مینای من، ای باده شبهای من، مستم پریشانم بگو دیگر چه خواهی؟ دیگر چه خواهی؟ نوری نباشد، روی تو دیگر به دل شوری نباشد، شوری نباشد. عشق آفرین ای نازنی، دستم به دامانت کجا رفتی؟ بازا که من افتاده ام از پا، کجای بی وفا رفتی؟ عشق آفرین ای نازنی، دستم به دامانت کجا رفتی؟ بازا که من افتادم از پا، کجای بی وفا رفتی؟ من که از غمت رسوا شدم، افسانه دنیا شدم، خواهی اگر رسوا ترم کن. ای عشق هستی سوز من، جان پای جان افروز من، من آتشم خاکسترم کن، خاکسترم کن. عشق آفرین ای نازنین،